Book 2 Sata. Adverbeja. Jo kerran, ei koskaan. Jo kerran, ei koskaan. Oletteko jo kerran olleet Berliinissä? Oletteko jo kerran olleet Berliinissä? En koskaan. En koskaan. Joku, ei kukaan. Tunnetteko täältä jonkun? En tunne täältä ketään. Vielä, ei enää. Jäättekö vielä pitkäksi aikaa tänne? En jää enää pitkäksi aikaa tänne. En jää enää pitkäksi aikaa tänne. Vielä jotain, ei enää mitään. Haluatteko juoda vielä jotain? En halua enää mitään. En halua enää mitään. Jotain, ei mitään. Jotain, ei mitään. Oletteko jo syöneet jotain? En ole syönyt vielä mitään. En ole syönyt vielä mitään. Vielä joku, ei enää kukaan. Vielä joku, ei enää kukaan. Haluaisiko joku vielä kahvia? Ei enää kukaan. Ei enää kukaan. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.